पिता पलकई को पलकई को महल किता इकाउ ना वलांग इबा दीपा कसे मसाबी नंग पुसो अंग नदारमा पंसिनिन मोरिन कया महलिन मोरिन साना कसे नंगा पलकई को महल किता Mahalin mo rin sa'yo.